gezer 300 yaşında. Jean-Jacques Rousseau. Hazırlayıp sunan Mustafa Bayka. Herkese iyi akşamlar. Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi'nin içerisinde yeni bir bölüm başladı. Yalnız Gezer. Bu haftadan itibaren Mustafa Azım Bayka ile Jean-Jacques Rousseau konuşacağız. Ünlü düşünürün 300. doğum yıl dönümündeyiz. Tüm dünyada da öncelikle Fransa olmak üzere ve Fransızca konuşulan ülkeler olmak üzere bu yıl esasında vesile bilindi ve Rousseau tekrar gündeme getirildi. Her ne kadar onun gündem dışı kaldığını söylemek de çok yanlış bir iddia olur. Bu programda zaten biraz bunun üzerine olacak. Rousseau'nun güncelliğini tartışacağız Mustafa Bayka ile bu programdan itibaren. Öncelikle çok teşekkürler Mustafa Bey. Rica ederim. Buraya kadar geldiğiniz için ve emeğiniz için. Sağ olun. Ciddi bir parkur var esasında Jean-Jacques Rousseau dediğimizde. Evet, Rousseau önümüzde. Çok değişik bir düşünür, filozof. Bunu ayrıntılarıyla konuşacağız herhalde. Evet, birkaç başlığımız var. Yaklaşık iki ay kadar süreceğini şu anda önden kurgulamaktayız bu programın. Evet, evet. Bakalım Rousseau nereye götürecek o da. Gerçekten Rousseau sistematik bir felsefe dizgesine sahip olmasa bile çok evet. önemli bir düşünür ve özellikle modern yaşama güçlü bir şekilde etki etmiş bir düşünür. Evet. Şu güne kadar. Biz özellikle bunu vurgulamaya ve ortaya çıkartmaya çalışalım Rousseau. Evet. Çünkü Rousseau lise yaşamımızdan beri Rousseau ile karşılaşmışızdır. Hı hı. En azından bir iki paragraf bir Rousseau bilgimiz vardır. Herkes, evet, evet. herkes demeyeyim ama orta öğrenim alan kişi bir Jean-Jacques Rousseau'yu tanır, bilir. En azından adını duymuştur. Evet. Rousseau'da biliyorsun siyasi düşünce tarihi kitaplarında bir iki sayfa, özellikle kamu hukuku kitaplarında bir iki sayfa anlatılmıştır. Oradan da oralardan da karşımıza çıkmıştır. Fakat Rousseau'yu gerçekten etraflıca incelemek çok heyecan verici bir... Evet. deneyim olacak. Evet, şimdi biz bu programdan itibaren esasında Rousseau'nun çağını anlatmaya başlayacağız. Bu da çok evet. önemli gözüküyor çünkü esasında şimdi Rousseau'nun güncelliğinden bahsederken geriye de gitmek lazım. Şimdi Rousseau'nun bugün halen geçerli olduğunu, daha doğrusu düşüncesinin canlı olduğunu biz öne süreceğiz bu program içerisinde. Evet. Ama bu süreç, yani Rousseau çağı, Derrida öyle diyor, halen Rousseau çağındayız der mesela, demiştir 70'li yıllarda. Evet. Nasıl başladı? Sanırım ilk girdiğimiz şeyimiz, noktamız, kalkış noktamız burası olacak bu program için. Şöyle, özellikle Rousseau'nun yaşadığı dönem aydınlanma dönemi. Özellikle de Fransız aydınlanması. Rousseau hem aydınlanmanın içinde hem de dışında evet. diyebileceğimiz bir filozof. Bunun nedenleri nedir? Bunu beraberce ortaya çıkartabiliriz, serimleyebiliriz bu olguyu. Çok ilginç bir düşünür. Bakın elimde bir takım dergiler var. Mesela Le Nouvel Observateur'ün sayılarından bir tanesi Modernitenin Dehası Rousseau diye bütün dergiyi Rousseau'ya ayırmış. Evet, başka bir kitabın Jean-Louis Le Selk'in kitabının adı Jean-Jacques Rousseau Modernite d'un Classique, yani Modernitenin hem klasik hem moderniteye hitap eden bir düşünürü vurgulamak için yapılmış bir alt başlık. Evet, evet. Bir şey, ufak ekleme, benim de çok hoşuma gitmişti. Magazin Literer de aydınlanmanın gölgesi diyor onun için. Evet. Işıkların gölgesi gibi bir yandan da esasında. Rousseau gerçekten insanı heyecanlandıran bir düşünür. Yani Rousseau özellikle toplumumuzda bir yapıtıyla öne çıkan bir düşünür. O da toplum sözleşmesi. Toplum sözleşmesi hakkında bayağı bir kavga demeyeyim de tartışma olmuş. Liberal düşünürler Rousseau'yu kendilerinden yana bir düşünür olarak algılıyorlar. Diğerleri toplumcu düşünürler. Toplumcu düşünüşün önderlerinden biri olarak görüyorlar Rousseau'yu. Evet. Marx'tan önce. Evet. Marx'tan önce. Evet, bu evet. da hayli ilginç. Çünkü Rousseau özellikle bireyi ön plana çıkartan bir düşünür. Sadece bireyi ön plana çıkartmakla kalmamış, bireyin benini de ortaya çıkarmış ve gerçekten incelemelerinde içe bakış yöntemini de kullanmış. Böylece liberaller tabii yani bireye bu kadar önem vermesi kendileri açısından Rousseau'nun da bir liberal düşünür olması yolunda bir argüman olarak kabul ediyorlar, liberal düşünürler. Evet, evet. Ama özellikle gerçekten aydınlanma çağında tartışılan bir başka konuda Rousseau gerçek bir aydınlanmacı mı yoksa aydınlanmanın bir kara koyunu mu yahut aydınlanmanın dışına itilmiş bir düşünür mü? Bu da şundan kaynaklanıyor. Rousseau aydınlanma biliyorsunuz bir akıl çağı. Akla çok önem veriyor. Akılı birinci dereceye oturtturuyor ve akıl aracılığıyla insanların tümünün eşit olduğu varsayımına götürüyor bizi. Evet, evet. Ama Rousseau akıldan önce duyguyu ön plana koyuyor ve bir takım ilkeler getiriyor akıldan önce. Aklı da reddetmiyor tabii. O açıdan ve biliyorsunuz romantizmin de. Evet. Bir düşünürü, evet, evet. duyguya verdiği önem bağlamında. Evet. İsterseniz Rousseau'nun yaşadığı dönemin özelliklerini, özellikle Fransa'nın özelliğini de Tabii. konuşabiliriz. Sonra aydınlanmayı biraz genel hatlarıyla inceleyebiliriz. Evet. Lütfen, Rousseau'nun, rica edeceğim ben de. Önemli bir özelliği var. Rousseau Cenevreli. Cenevre Cumhuriyeti yurttaşı. Yani Rousseau 18. yüzyılda bir yurttaş özelliğine sahip. Halbuki Fransa'da, Fransız monarşisinde uyrukluk evet. özelliği var. Mesela ansiklopedide aydınlanmanın en önemli yapıtlarından biri olan ansiklopedide Diderot filozof olarak geçer. Yani filozof deyince akla hemen Diderot gelir. Rousseau'nun tanımı yurttaştır. Yurttaştır. Bu da çok değişik bir evet. Vurgulama. Evet. Cenevre şeyine esasında bir de hayranlığı var. Cenevre'ye hayran de sürekli dile getirdiği bir hayranlık. Ama bunun gerçek Cenevre'yle de çok da ilgisi yok. Bir yandan bir ideal de esasında. Demek yanlış Tabii. olur mu mesela? O koşullarda yani 18. yüzyılda Cenevre küçük bir bölge. Leman Gölü'nün yanında dağlar arasına yerleşmiş, bağımsızlığına çok düşkün bir küçük cumhuriyet. Evet, cumhuriyet. Küçük cumhuriyet. Ve aslında 25 kişilik oligarşik bir küçük konseyle yönetiliyor. Yönetim sistemi var. Ve evet. büyük finans sahipleri tarafından. Rousseau'nun annesi annesi de babası da Cenevre yurttaşı. Birinci dereceden Cenevre yurttaşı. Rousseau çok önem veriyor Cenevre'ye. Çünkü gerçekten Paris'e geldiği vakit bir yurttaş olarak Rousseau bambaşka bir kimlik kazanıyor. Evet. O kendisine artı bir üstünlük getiriyor Cenevre'de yurttaş olması. Ve Cenevre'de Cenevre'nin yurttaşları özellikle Rousseau gibi, Rousseau'nun babası gibi, Isaac Rousseau gibi bir takım zanaatkarlar gerçekten okumuş kişiler. Okumuş kişiler ve her evde önemli ölçüde kitaplar bulunuyor ve o kitaplar okunuyor, tartışılıyor. Burada Calvinist Calvin'den gelen bir şey, Calvinist özelliklere sahip ve hepsi bu yurttaşların tümü Cenevre Cumhuriyeti'ne gelecek olan tehlikenin monarşi ile idare edilen Fransa'dan geleceğini düşünüyorlar. Ama tabii Fransa çok egemen. Russo da daha sonra Paris'e geçiyor ve yaşamını orada sürdürüyor. Evet. İstersen ilk sen bir genel Fransa'nın o dönemki hem politik özellikle ekonomik durumuna bakalım. Çünkü Russo Cenevre'den çok etkileniyor ama bütün çelişkileri de Fransa toprakları öyle üzerinde yaşayan bir düşünür. Evet, yapıtı da orada tabii ki. Yapıtı o çelişkilerden tabii yükseliyor yani. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Mesela ikinci söylevi, eşitlik ve eşitsizlik üzerine söylevi Cenevre'yi idare eden konsey üyelerine ithaf ediliyor. Evet. Daha sonra özellikle Emil Cenevre Cumhuriyeti'nin bu oligarşik yapısı tarafından yakılınca Cenevre yurttaşlığından da feragat ediyor. İstifa feragat ediyor. Yani bırakıyor şimdi yani Cenevre yurttaşlığını. Evet. Yani şöyle yapalım istersen. Hem Fransa'daki ekonomik ve toplumsal boyutu irdeleyelim. Bir de aydınlanmayı çünkü. Evet, belki kısa kısa kısa böyle bir bunlardan şey yapalım. Bahsedebiliriz. O zamanki Fransa bir köylü toplumu. Ve tarım üretimi var tabii. Ve gerçekten köylü nüfus Fransa nüfusunun %80'ini 90'ını oluşturuyor. Fakat köylü nüfus üzerinde monarşinin yasaları ve özellikle bir takım feodal yasalar köylüleri baskı altına almış durumda. Temel çelişki de Fransa'da köylülerle toprak sahipleri arasında. Russo da bu çelişkiyi ilk görenlerden. Evet. Zaten ve burada ekonomistler de kimler var o dönemde? Fizyokratlar var. Fizyokratlar en önemli zenginliğin Fransa'da toprak olduğunu söylüyorlar. Evet. Ve daha sonra da ama kapitalizme de açık olduklarından düsturunu şeye geçirmek istiyorlar. Fransa topraklarına uygulamak istiyorlar. Şimdi Fransa'da önemli olan bir de kırsal topluluklar var. Kırsal topluluklar bir bölgede aile başına toprakları dağıtıyorlar. Ama toprakların bir bölümü otlak olarak ve tarımsal arazi olarak dağıtılmıyor. Onlar kamunun malı olarak kalıyor. Fakat giderekten topraktaki üretim geliştikçe bir takım aydın soylular ve özellikle kent soylular, burjuvalar toprak satın alıyorlar. Toprakları satın aldıktan sonra bu bölgelerdeki otlaklara ve tarıma ayrılmış ortak toprakları kendi iyiliklerine geçiriyorlar. İşte Russo'nun ikinci söylevinde de eşitlik ve eşitsizlik üzerindeki savları buradan kaynaklanıyor. Bu çelişkiyi görüyor ve Fransa'da eşitlik ve eşitsizlik, daha doğrusu eşitsizlik yayılıyor. Eşitsizlik yayılırken ne gelişiyor? Lüks gelişiyor. Evet. Birinci söylediğinde de sanatlar üzerine, bilimler ve sanatlar üzerine söylevinde de lükse olan karşıtlığını sergiliyor Russo. Evet. Lüksün yanında paranın egemenliği gelişiyor. Yani Fransa'daki ekonomik ve toplumsal gelişme Russo'nun yapıtlarını doğrudan etkiliyor. Evet, lükse ve esasında ilerlemeye karşı bunu çok açıkça söyleyebiliriz galiba. Lükse karşı ama ilerleme şöyle. Tabii hemen bunu şöyle bağlayalım. Aslında aydınlanma akla verdiği önemli bir ilerleme anlayışını savunuyor. Bu ilerlemeyi de yani toplumların daha rahat yaşamasını sağlayan, daha zenginleşmesini sağlayacak ögeler olan nedir? Bilimler ve sanatlar. Evet. Fakat Russo birinci söylevinde bunu daha sonra da evet, ayrıntılı olarak dinleyeceğiz. Bilimler ve sanatlar üzerine söylüyor. Evet, ben birinci söylev diyorum. Hı-hı. İlk evet. önce bu söylevi yazıyor. Zaten bundan da ödül kazanıyor bildiğim Dijon gibi. Dijon Akademisi'nden evet. Birinci söylevinde sizin bu lüks olarak ve ilerleme olarak gördüğünüz şey tamamıyla bir yanılsama olduğu savını geliştiriyor. Ve tabii ki bunu da kanıtlamak üzere ikinci söylevini kaleme alıyor. Ve ikinci söylevi bir tarih felsefesi. Metafizik hatta. Yani evet, metafizik olmasa da bir tarih felsefesi. Yani insanın düşüşü. Yani düşün dinsel anlamda insanın düşüşünü Rousseau bu ikinci söylevinde laisize ediyor. Laik bir düşüş teorisi ve kötülüğün gelişimini anlatıyor. Evet, düşüş derken bu arada kendi bulunduğu toplumunu düşülen yer olarak görüyor tabii, bunu söylemek tabii, lazım. Daha doğrusu insanın doğal yapısından uzaklaşması olarak görüyor. Evet. Yani tabii bunu ilerleyen programlarda ele alacağız ayrıntılı bir biçimde. İnsan doğası denatürize değişmiştir. İnsan doğası asıl özgünlüğünü kaybetmiştir savını ele evet. alıyoruz. Evet, evet. 18. yüzyıl aslında bir orijin köken sorununu işliyor her şeyde. Rousseau'da işte insanın asıl doğasının ne olduğunu araştırırken bu köken sorununa iniyor evet. ve bunu araştırıyor. Evet. Burada olgulardan da kalkmaz esasında ikinci şeyde söylevde olguları hatta bulaşmayacağını da kesinlikle bütün söyler. Yani Fransızca söylüyorum écartons tous les faits bütün evet. olguları bir yana bırakalım evet. diyor. Evet. Çünkü benden önceki filozoflar diyor daha önce bunu düşündüler ve insanın pür doğasına ulaşmaya çalıştılar. Fakat oraya ulaşmadılar. İnsanı anlatmak isterken gene toplum içindeki insanı anlatmaya çalıştılar diyor. Halbuki evet. Rousseau'nun varmak istediği nokta bir sıfır noktası. Evet, bir sıfır noktası. Şimdi aydınlanmayı ele alırsak. Evet, bu temel eleştiriler de tabii buna denk geliyor değil mi? Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Bunu söylemek lazım. Özellikle yani Rousseau bunu daha sonra kanıtlayacağız, göstereceğiz. Özellikle Voltaire Rousseau'nun bu savları karşısında ne diyor? Beyefendi diyor sizin yazdıklarınızdan sonra neredeyse dört ayak yürüme isteğim canlanıyor diyor. Yani Rousseau konusunda şöyle bir sav vardır. Akla karşıdır. Aklı kabul etmez. Duyguyu ön plana çıkartır değil. Tamamıyla her şey duygu tarafından yönlendirilir. Hayır. Böyle bir şey yok. Sadece duygu ve özellikle de Rousseau'da bir yeti var. Akıldan önce gelen acıma duygusu. Acıma duygusu yani la pitié Fransızcası. Pitié, acıma duygusu ve biz bunu rahatlıkla vicdan olarak evet. adlandırabiliriz. Evet. Yani bu konuşmamızdan sonra nereye geldik? Bir güncellik kazandı Rousseau'nun düşüncesi vicdanla. Biz yani Rousseau'nun güncelliğine bu kavramla girelim. Vicdanın herkeste olduğu ve asıl evet. insan doğasının özünü oluşturdu. Evet. Buradan da zaten Rousseau sonrası koskocaman bir politik düşünce, politik felsefe evet. tartışması açılmakta. Ama ilk programın sonuna gelmiş bulunuyoruz bu arada. Onu peki. söylememe izin verirseniz. O zaman 20... bir dahaki sefere. Evet, programın sonuna geldik dedik ama belki de hani çok şey biçimsel olsa da, biçimsel bir hamle olacak olsa da gene de Rousseau'nun belki yaşamından ve yapıtlarından da kısaca bahsederek bu programı sonlandıralım deriz. İkinci programda vicdan tartışması itibariyle o müthiş politik çığırı da tartışıyor olacağız. Ama bir girizgah programı olduğunu düşünürsek galiba yerinde olacaktır. Bir evet, kelam bence etmek. De, bence de. Rousseau'nun başlıca yapıtlarını şöyle bir üzerinden hızlı hatırlayalım, geçelim. Rousseau tabii, Rousseau için en önemli şey bu aydınlanmanın genel özelliğidir. Siyaset felsefesi her şeyden önce gelir, birinci plandadır. Rousseau'da da bu var ve özellikle bu düşüncesini İtiraflar kitabında açıklar. Gördüm ki der, her şey siyasete bağlıdır. Rousseau bence bir siyaset filozofu, siyaset felsefesi filozofu. Zaten kaleme aldığı yapıtlardan da bu gayet açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Şöyle bir serimlemeye çalışırsak, mesela siyaset üzerine yazdığı kitaplar, Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev. Evet. Biz bunu kısaca birinci söylev olarak adlandıralım. İkinci söylev, bu birinci söylevle Dijon Akademisi'nin ödülünü kazanmıştır. Evet, Dijon Sanatları Akademisi. İkinci söylev diye adlandırdığımız söylevi asıl bence Rousseau'nun genel siyaset felsefesini oluşturan çok önemli kitabıdır. İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temeli Üzerine Söylev. Evet. Biz bunu kısaca ikinci söylev olarak adlandıracağız. Evet, 1750 ve 1755 bu arada. Evet, 1755. 1750 ve 1755. Ekonomi Politik Üzerine Söylev. Gene 1755'te kaleme alıyor. Önemli hem siyaset ve hukuk felsefesi kitabı. Toplum Sözleşmesi ya da Politik Hukuk İlkeleri 1762'de. Saint-Pierre Rahibi Üzerine Yazılar, Dağdan Yazılmış Mektuplar, Korsika Anayasası Projesi, Polonya Hükümeti ve Reform Tasarısı Üzerine Düşünceler, ki bunu 1771'de kaleme almış, Rousseau'nun başlıca siyaset üzerine yazdığı yapıtları oluşturuyor. Diğer yapıtlar Narsis üzerine, Narsis'in ön sözü diyebileceğimiz bir çalışma. D'Alembert'e Tiyatro Üzerine Mektup. Julie ya da Yeni Eloise kitabı, bu bir roman. Romantik bir roman. En önemli kitaplarından bir tanesi Emil ya da Eğitim Üzerine, adından da anlaşılacağı üzere pedagojik nitelikte bir kitap. Evet. Evet. Christophe de Beaumont'a mektup. Bir de kendisini tanıtmak ve çağdaşlarına ve gelecek kuşaklarına kendi içini açmak ve göstermek için yazdığı itiraflar. İtiraflar, evet. Yaşamının son dönemlerinde de Rousseau Jean-Jacques'ı yargılıyor. 1772-76 arasında yazmış. Yalnız gezen adamın hayalleri 1782'de. Dillerin Kökeni Üzerine bir denemeyi de gene unutmadan vurgulayalım. Evet, o da o esasında konfesyondan, itiraflardan sonra mı? Önce. Önce tabii. Önce. Evet, tabii, önce. Tabii. İlklerden hatta, evet. Bunu hemen araya sıkıştırmış olalım. Bu da bir ilginç deneme. Evet. İstersen başlıca yapıtlarından sonra kısa bir yaşam öyküsü vurgulayalım. Rousseau dediğimiz gibi Cenevre Cumhuriyeti'nde doğuyor ve Grand Rue sokağında 40 numarada doğuyor. Bu annesinden ötürü Cenevre Cumhuriyeti'nin yüksek tabakaya mensup yurttaşların oturduğu bir bölge. Fakat 5 sene sonra annesi doğumda ölüyor. 5 sene sonra daha halk kitlelerinin, ama yurttaş olan halk kitlelerinin yaşadığı başka bir bölgeye taşınıyorlar. Annesi babası 1704'te evleniyor. Baba Isaac Rousseau, saatçi, artizan, zanaatçı daha doğrusu. Keman çalıyor, iyi dans ediyor, özgürlüğüne tutkun. Hatta evi bırakıp bir ara İstanbul'a geliyor. Öyleymiş. Annesi soylu bir aileden, soylu derken yüksek tabakaya mensup yurttaş. yurttaş bir aileye mensup, özgür bir kafaya sahip ve çok güzel. Anne Rousseau'nun doğumunda öldükten sonra gene bir başka Suzanne, ama Suzanne diye geçiyor. Halası tarafından yetiştiriliyor Rousseau. Halasının şarkıları, annesinin bıraktığı kütüphane, geceleri babasının okuduğu kitaplar, ki bu çok önemli Rousseau'nun yaşamında. Evet. Çünkü geceler boyunca baba Rousseau, kendisi bir Calvinist, daha önce vurgulamıştık, aydınlık bir kafaya sahip bir adam, geceler boyu oğluna kitaplar okuyor. 7 yaşından itibarenmiş bu arada. Evet, yani Tacit, Plütark, Plütarkos. Evet. Plütarkos'un özellikle Hayatlar kitabını okuyorlar. Ki Rousseau'nun düşünsel yapısına çok önemli etkileri oluyor Plütarkos'un. Çünkü Roma dönemine ait, evet, eski bir takım erdem anlayışları, efsanevi olaylar Rousseau'nun belleğinde iz bırakıyor. Evet, ve bu dünyadan vazgeçmeye yüz tuttuğu her anda da esasında aklına gelen modelleri de esasında besliyor. Modelleri de ve özellikle erdem anlayışında hep bunları ön plana da çıkartıyor. Evet. Çünkü erdemin bu bilimler ve sanatlar üzerinde savunduğu şey, toplumların bilimler ve sanatlar ve giderekten lüks ve paranın egemenliğiyle değil, asıl erdemin yerleşmesiyle, evet, bir uygarlık olacağını savunuyor. Evet. Erdem de siyasete bağlı. Siyasette zaten toplum sözleşmesiyle Rousseau'da en büyük, en uç noktasına ulaşmış oluyor. Evet. Yani Rousseau'nun yaşamında Protestan tabii Rousseau, fakat Madame de Warens aracılığıyla bir ara Katolikliğe dönüyor. Fransa'ya gidiyor. Hakkak du Commun'un yanında çalışıyor. Hakkak bir oyma ressamı. Cenevre'den ayrılıyor. Dediğim gibi Madame de Warens'in yanında Katolik oluyor. Lyon'a gidiyor. Bir takım soylu kişilerin çocuklarına eğitmenlik yapıyor. Eğitmen olarak çalışıyor. Tabii yaşaması için de bir takım o zaman koruyucuların yanında eğitimci olarak çalışmasını gerektiriyor. Bir opera yazıyor. Les Muses Galantes diye. Les Muses Galantes nasıl çevirebiliriz? Fakat opera Les Muses Galantes tutulmuyor. Tutunmuyor. Venedik'te Fransa elçisinin sekreteri oluyor ve burada siyasi düşünceleri gelişmeye başlıyor. Yani Muses Galantes şey diyebiliriz, çapkın sanat perileri. Çapkın sanat perileri. Karısıyla, yani 1745'lerde Thérèse Levasseur ile ilişkisi başlıyor. 5 çocuğu var. Evet. 5 çocuğu var, hepsini öksüzler evine bırakıyor. Daha sonra bunu Konfesyon İtiraflar kitabında neden böyle bir yol tuttuğunu açıklıyor. Evet. Bunlara geleceğiz. Söz ve müziği Rousseau'ya ait olan köyün kahini Lodevin du Village kralın huzurunda temsil ediliyor. Büyük başarı kazanıyor. Aynı şekilde Narsis az evvel andık, oyunu da aynı sene içerisinde bu arada sahneye koyuluyor. Bir de şey söylemek istiyorum Mustafa Bey. Evet. Belki döneceksiniz ama 49'da D'Alembert'in çağrısı üzerine ansiklopediye yazmaya başlıyor. Tabii esas çok onu önemli lazım. Orada müzik maddeleri yazıyor. Müzik maddelerinden sorumlu tamamen. Tabii yani Rousseau'nun şeyi, başlangıcında biraz aydınlanmacılığı öyle. Yani aydınlanmalarla dirsek temasından da öte bir dostluk ilişkisi içinde. Voltaire'le daha önce dost. Evet, evet. Diderot'la dost. Aydınlanma, D'Alembert'le öyle. Ortak çalışmaya başlamışlar ansiklopedide. Lodevin du Village'dan sonra köyün kahini büyük başarıya ulaşıyor. Fakat Rousseau daha sonra daha özgür bir yaşamı seçiyor ve Montmorency'de bir kır evine yerleşiyor ve önemli yapıtlarını orada vermeye başlıyor. Daha önce de geçimini sağlamak için müzik notaları kopyalıyor. Kopyalıyor, evet. Kopyalıyor. Bu arada işte 1755'te insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağını yazıyor. Toplum sözleşmesi fazla bir heyecan yaratmıyor. Heyecan yaratan kitabı ve etki yaratan kitabı Emil. Emil, evet. Eğitim üzerine. Fakat çok sert bir tepkiyle karşılaşıyor Emil. Paris parlamentosu Hollanda'da yayınlanmış olan Emil'i yakılmasına karar veriyor. Yazarın da tutuklanmasına karar veriyor. Rousseau İsviçre'ye kaçıyor. Daha sonra Emil'den sonra toplum sözleşmesi de mahkum ediliyor. Bu olaylar karşısında Rousseau Cenevre yurttaşlığından ayrılıyor. Hı hı. David Hume'un davetini kabul ederek İngiltere'ye geçiyor. Hume'la bozuşuyor. Tekrar kralın izniyle 1770'te Paris'e yerleşiyor. Ve itirafları kaleme alıyor. Yaşamının son yıllarında artık insanlardan uzak bir yaşamı seçiyor. Ve gerçekten yalnız gezen, evet, çift anlamıyla. Hem aydınlanmacılar içinde yalnız gezen hem de gerçek anlamıyla bir yalnız gezen, evet, oluyor. Rousseau Jean-Jacques'ın Yargıcı ya da Yalnız Gezen Adamın Düşleri adlı kitabını, evet, yayınlıyor. Ve Paris'e çok yakın bir bölge olan Ermenonville'de 2 Temmuz 1778'de yaşama veda ediyor. Evet. Ve Fransız devriminin 3. yılında da, hı hı, 4 Nisan 1791 tarihli devrimcilerin çıkarttığı bir yasayla Pantheon'a, yani vatan tapınağına naaşı taşınıyor. Şimdi Voltaire'le beraber Marie Curie, Pierre Curie gibi, hı hı, bilim adam ve kadınlarıyla, Victor Hugo, Emile Zola, André Malraux gibi edebiyatçılarla, Carnot ve Jean Jaurès gibi politikacıların yanında yatıyor. Evet. Kaparken aslında çok ufak bir şey ekleyeceğim. Bu son dönemi dedik. 1778'de ölüyor bu arada. Ölene kadar da sıkça yaptığı bir şey doğada yürüyüşe çıkmak ve kesinlikle bitki toplamak. Bunu tabii Rousseau'nun bu yürüyüşleri çok önemli. Evet. Zaten Rousseau'nun getirdiği yenilikler, bakın bunu Rousseau icat etti diye, gündeme getirdi diye de anlayabiliriz. Çocuk. Hı-hı. Çocuk konusunda eğitim. Evet. Çok önemli. Doğa. Hı-hı. Çünkü hem insan doğası hem genel anlamıyla doğa. Evet. Eşitlik, demokrasi ve ben kültürü. Evet. Özellikle bu Emil'de çok güzel pasajlar var bu doğada yürüyüşleri açısından. Evet. Oralara döneriz. Döneceğiz. Geri geldikçe. Kısaca belki başka özelliklerini de açmış olacağız böylece. Ama bu sefer süremizi aşmış da olduk. Ki. Evet. Haftaya görüşmek üzere Mustafa Bey. Devam edeceğiz. Vicdanda bırakmıştık esasında. Biraz politika konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Yalnız Gezer 300 yaşında. Jean-Jacques Rousseau. Hazırlayıp sunan Mustafa Baykar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.